Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Banu Kırış'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, şu anda stüdyomuzda iki arkadaşımız var. Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Elif Soytürk. Hoş geldin Gözde. Hoş merhabalar. Bulduk. Merhabalar. Evet, ikinci arkadaşımız Yurttaş Girişiminden Yasemin Bektaş. Merhaba Yasemin. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Gözde Elif Soytürk arkadaşımız geçen haftada Açık Gazete programında Ömer Madra ve Can Tombil'in konuğu idi. Onu dinlediniz. Biz bu süreçte Oy ve Ötesi'nden ve özellikle seçim güvenliği, sandık güvenliği alanında çalışan arkadaşlarımızı programlarımıza konuk olarak almaya özel önem veriyoruz. Çünkü bir sürü şeyi bilmiyoruz. Gerçi geçen hafta yaptığınız programda bazı bilgileri edindik. Ama ben o sorulara geçmeden önce geçen haftaya göre bu hafta ne durumdayız? Çünkü birinci gündü herhalde veyahut da ikinci gündü sizin şeyleri toplamaya başladığınız, müşahit başvurularını toplamaya başladığınız ve bir 11 bin rakamı hatırlıyorum. İlk haftaydı. Birinci İlk gün hafta. Değil, bir haftayı geçmişti. Şimdi ikinci haftadayız. 9 günümüz kaldı. 17 bini geçtik. 20 bine yaklaşıyoruz. 20 bine yani. Yaklaşıyorsunuz. Evet. Hedef? Hedef sonsuz yani. 180 bin sandık var sonuçta. Evet. Ama 50 bin civarı bir rakam bizi çok mutlu eder. Mutlu yani. Edecek. Evet. Eski rakamları da kısaca vermekte fayda var. Karşılaştırma yapabilmesi için dinleyicilerimizin. Şöyle ki en son 1 Kasım seçimlerinde 55 bin gönüllümüz vardı. Referandumda yaptığımız organizasyonda müşahitlik yapmamıştık. Mobil app uygulamasıyla gönüllülerimizi sandık başında görev almaya davet etmiştik. Ondaki gönüllü sayısı 127 bindi. Ama yine bu mobil app ile ilgili tekrardan farklı gönüllü çağrılarımız olacak. Onda da yine 100 binin üzerine bir gönüllü sayısı bekliyoruz. Evet, ama bu seçimlerde bir farklılığımız var herhalde. Oy ve Ötesi gibi çalışan birçok grup, sivil toplum grubu, girişimi bu konuda gayret gösteriyor. Evet, hem siyasi partiler çok daha fazla odaklı. Evet. Hem de birçok sivil toplum kuruluşu bu sürece dahil olmaya başladı. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Doğru ve ortak çalışmalar da yürüyor. Zaten ikinci bölümümüzde, programımızın ikinci bölümünde Tayfun İşbilen'e bağlanacağız. Adil Seçim Platformu şu anda Ankara'da toplantı halinde. Her çarşamba toplanıyorlar ve onlardan da son duruma ilişkin bilgileri alacağız. Fakat dikkatimi çekti, 9 gün kaldı dedin ama 11 gün var. Bu 9 gün müşahitlik için, evet, en başvurusu son, için müşahitlik değil mi? Başvurusu için en son tarih 22'si. Çünkü evet, muhakkak eğitimini almış olması gerekiyor. Cumartesi günü eğitimini alıp bina sorumlularıyla tanışıp pazar günü görev alması için son günümüz 22'si. Evet, merak ettiğim bir şey daha gene geçen haftaki Açık Radyo programından Bayburt'ta yani 80 ilde bağlantılarınız olduğunu öğrendik. Fakat Bayburt'ta bir sorun vardı. Bu sorun hala devam ediyor mu? Bu sorunu biz şöyle aşalım diye düşündük. Bayburt'a gidelim, tanışalım, orada yerel bir organizasyon yapabilir miyiz diye. Çalışmalarımız devam ediyor. Umarız bu önümüzdeki hafta artık gönüllülerimiz dahil olmaya başlayacak. Şu evet. an için bir gelişme yok. Şu anda Açık Radyo dinleyicileri arasında Bayburtluları tanıyan veya Bayburtlu olanlar varsa bence harekete geçsinler, değil mi? Oy ve ötesiyle hemen bağlantı kursunlar. Nasıl bağlantı kuracaklar? Oy ve ötesi.org'dan kayıt yaptırabilirler. Yaptırdığı an ilçe sorumlumuzdan arayacaktır veya dernek telefonlarımıza ulaşarak Bayburt'ta kuzenim var derse biz de direkt arayarak dahil etmeye çalışacağız. Tamam, hemen telefonumuzu verelim o zaman. Dernek telefonu olarak dernek. Ben bir saniye ezberim tamam. Yok maalesef. Çünkü yerel telefon çok kullanmadığımız için. Evet, yani Bayburt'tan akrabası olan veya Bayburtlu olan şu anda İstanbul'da veyahut da Açık Radyo'yu internetten Türkiye'nin herhangi bir kentinde veya yurt dışında dinleyen bütün dinleyicilerimize sesleniyoruz. Bayburt'u da kazanmak zorundayız, değil mi? Evet. 81 ili tamamlamak zorundayız. Bu hepimizde bir moral olacak, değil mi? Ben telefon numaramızı vereyim mi? Lütfen. 0212 243 0599. Evet, bir daha tekrar edelim lütfen. 212 245 0599. Evet. Şimdi bu kısmı böyle. Yani biz şu anda önümüzdeki 9 gün içinde 60 bin rakamına ulaşmayı arzu ediyoruz. Bugün itibariyle de 22 bin rakamını 18 bine yaklaştık. 18 bine yaklaşmış vaziyetteyiz. Evet. Hı. Şimdi siz bir derneksiniz. Evet. Yani Oy ve Ötesi Derneği. Ve geçen haftaki programdan öğrendiğimiz kadarıyla Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdunuz. Neden başvurdunuz? Daha hiç bu erken seçim belli olmadan önce bir ittifak yasası çıktı ve bu yasa çıkar çıkmaz biliyorduk ki bu yasa genelgeyle devam edecek. Çünkü yasanın çok belli başlı kurallar getirmişti. Uygulamanın daha da netleştirilmesi için yönetmelikler çıkması gerekiyordu. Biz bununla ilgili bu genelgeler çıkmadan önce Yüksek Seçim Kurulu'na bir talepte bulunduk. Bir dilekçe yazdık. Dedik ki bu kanun maddeleri geldi fakat uygulamalarda bunların şu şu şu detayları belirtilmezse, genelgeyle etrafı çizilmezse farklı uygulamalar oluşabilir. Yanlış anlaşılmalar ve gün içinde bir sürü uyuşmazlık çıkabilir. Bunlarla ilgili öngörümüzle tavsiyede bulunduk ve talep ettik. Bunu yazılı olarak mı yaptınız yoksa kapıyı mı çaldınız? Direkt yazılı tüm kurul üyelerine artı tüm siyasi parti temsilcilerine dilekçemizi yazdık. Dernek kaşemizi imzamızla postaladık. Şimdi hem kurul üyeleri var hem de siyasi parti temsilcileri var. Evet, 11 kurul üyesi var. Evet. 4 tane de siyasi parti temsilcisi var. Yüksek Seçim Kurulu üyesi 11. 11 üye. Üye var. 4 tane de parti temsilcisi. Parti temsilcisi. Aslında bu normalde 5 parlamentoda yer alabilen ama o dönem 4'tü. Şimdi bizden sonra İYİ Parti de temsil edilebiliyor. Parlamentoda milletvekilleri olduğu için. O şekilde. Peki, Yüksek Seçim Kurulu'nun tutumu ne oldu? Tutumu randevu aldık. Bir hafta sonrasında randevu aldık. Ama o zaman dediğim gibi daha erken seçim belli değildi. Bizim randevumuz cumaydı. Perşembe günü erken seçim belli oldu. Bayağı böyle tam seçimin üstüne gündemini Yüksek Seçim Kurulu ile görüştük. Uzun da bir görüşme oldu. Bayağı kurul üyelerinden bir kısmıyla mı görüşüyorsunuz? Kurul üyelerinden Sadi Bey ve İlhan Bey ile görüştük. Evet, iki kişiyle. Bayağı da uzun bir görüşme oldu. Tüm detaylarıyla önerilerimizi incelemişlerdi. Bu bizi çok mutlu etti. Çok güzel. Ama her maddenin sadece genelgeyle değiştirilemeyeceğini, değiştirilmek demeyeyim zaten de çerçevelenemeyeceğini, kanunda daha ayrıntılı verildiğini, ellerinden geleni yapacaklarını söylediler ki bununla ilgili de genelgede önerilerimizin birkaç tanesi eklenmişti. Fakat aslında birçoğu da eklenmemişti. Eklenmemişti. Neler talep ettiniz? Şöyle kısa maddeler halinde verebilir miyiz? Tabii. Lütfen. Şunu talep ettik öncelikle. Mühürsüz pusulalarda ihmalen mühürlenmediği takdirde diye bir ibare geçiyordu. İhmal nedir? Hani bunun detayı ne olmalıdır diye sorduk. Unutmak mı? Ya da kasten mühürlenmediği anlaşılırsa ne tarz bir ceza uygulama uygulanacak? Bununla ilgili sandık defterine el yazısıyla beyan atılacağını söyledi Yüksek Seçim Kurulu ki bu da tutanak tutulacak yani. Tutanak tutulacak. Tutanak zaten tutulacak fakat evet. Sandık defterine el yazısıyla sandık kurulu üyelerinin beyan vermesi, imzası, ben bütün pusulaları mühürledim demesi, orada artık hala daha mühürlenmeyen bir pusula varsa görevini yerine getirmediği ile ilgili suç duyurusunda bulunabilecek. Bu oy verme işlemi başlamadan önce yapılacak bir şey. Evet, kesinlikle. Değil mi? Evet. Hı-hı. Yani çünkü sandık kurulları sabahın erken saatinde bir araya geliyorlar. Bütün pusulaları hem gözden geçiriyorlar hem de sandık kurulu damgasını vuruyorlar. Evet. Burada bir değişiklik yok, değil mi? Bütün zarflar ve bütün pusulalar mühürlenmek zorunda. Evet. İçinden hala mühürsüz çıkarsa bir ya da iki tane şunu uygulayacak Yüksek Seçim Kurulu. Seçmen sayısına bakacak, kaç tane imza var. Yani o sandıkta 30 kişi oy kullanmış ve 30 tane pusula var. Fazladan bir pusula yoksa, yani dışarıdan geldiği ispat edilemiyorsa diye geçiyor. 30'a 30 rakamları tutuyorsa ve bunun içinde bir tane mühürsüz varsa, bu mühürleme sırasında ihmal edilmiştir diyerek bunu geçerli sayıyor şu an kanun. Evet, biz bu zarflar üzerindeki mühürlerin neler olması gerektiğini de söyleyelim. Bir de tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nun filigramı var. Evet, Yüksek Seçim Kurulu'nun filigramı var. İlçe Seçim Kurulu'nun filigramı var ve sandık kurulunun mühürü var. Mühürü var. O mühürde daha sayım başlamadan önce Kullanma işlemi başlamadan önce. Evet. Sabah ilk iş açılarak, sayılarak, sayıldıktan sonra mühürlenerek seçime, oy kullanma işlemine başlanır. Evet, bir buna dikkat çektiniz. İkinci evet. olarak? İkinci olarak kolluk kuvvetleriyle ilgili bir maddemiz vardı. Evet. Bu maddede de seçmenin ihbarıyla kolluk kuvvetlerinin sandık başına gelebilmesi. Bizi yine burada ayrıntılandırılması gereken şu var. Seçmenin ihbarı nasıl olacak? Yazılı mı olacak? Yoksa telefonla da ihbar edilecek mi? Veya seçmen diyoruz, bu kişi gerçekten seçmen mi? Bununla ilgili bir beyan alınacak mı? İsim, soyad, TC. Asılsız ihbarların önüne nasıl geçilecek? Bununla ilgili bir ayrıntılandırma istedik. Fakat bunda bir değişiklik olmadı. Olmadı. Yine çünkü seçmenin eskiden ihbarı seçmenin ihbarıyla geçiyor. Sadece kolluk kuvvetlerine bilgi ve haber vermekle sorumlu olan sandık kurulu idi. Evet. Ama şimdi artık diyelim ki ben de bir vatandaş olarak bir şey hoşuma gitmedi. Hadi kolluk kuvvetleri gelin diyebiliyor muyum? Bir şey hoşuma gitmedi değil, orada seçimi engelleyecek bir şey olması gerekiyor. Ayrıca yine tüm yetki, bu çok önemli, sandık kurulunda. Evet. Kolluk kuvvetin oraya seçmen ihbarıyla gelse dahi sandık başkanı ve kurul üyeleri, biz burada bir sorun yok, her şey kontrolümüz altında, lütfen görev yerinize geri gidebilirsiniz diye kolluk kuvvetini görev alanına davet edebilir. Bu yönetmelik de böyle. Evet, kanunda. Anladım. Yine tüm yetki Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. Madde 3. Madde 3 bu taşıma birleştirmelerle ilgili. En önemli sorunlardan evet. birisi. Evet. evet. Bununla ilgili ulaşım ve mesafe zorluğunun ne kadar gözetileceği, bu talebi kimin yapacağı, talep edilse dahi hangi gerekçeyle talep edileceği kamuoyuna açık bir şekilde sunulacak mı? Kararlar nasıl yayınlanacak? Yüksek Seçim Kurulu'nun bunu reddetme hakkı var, biliyoruz, ama bunun ön plana çıkarılması gerekiyor. Çünkü sadece valinin isteğiyle veya sadece ilçe seçim kurulunun isteğiyle sandıkların taşınmasının asla olamayacağını ön plana çıkarmaya çalıştık. Ama bu pek olmadı herhalde, değil mi? Çünkü haber doğruysa son iki gün içinde de gene bazı sandıkların merkeze taşınmasıyla ilgili gelişme olmuş ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan da bu konuda bir karar çıkmamış. Şöyle, evet. Valilik veya ilçe seçim kurulu seçime bir ay kalaya kadar talep edebiliyor. Seçime 10 gün kala böyle bir talepte bulunamıyor. Bu talepleri Yüksek Seçim Kurulu aldı, inceledi. Bir kısmını kabul etti, bir kısmını reddetti. Fakat bizim en büyük beklentimiz bunların bir an önce yayınlanmasıydı. Bunlar maalesef hala yayınlanmadı. Partiler hala bugün bile kararların imzalı halini biz online olarak Yüksek Seçim Kurulu'ndan takip ederiz normalde. Evet. Ama bu kararlar yayınlanmadı. Siyasi partilerle paylaşıldı hangi sandık nereye taşındı diye. Biz yerel ve bölgesel ziyaretlerle de bu bilgileri almaya çalışıyoruz. Ve en çok odaklandığımız yer de bu 81 ildeyiz derken taşıma birleştirmelerin olduğu iller ve ilçelerde ve hatta binalarda muhakkak daha fazla gözlemci olması için şu an elimizden geleni yapıyoruz. Ama Yüksek Seçim Kurulu'ndan talep ettiğimiz dilekçede buna karşı bir sonuç alamadık. Evet, yani biz hala Yüksek Seçim Kurulu'ndan imzalı kararlarının detaylı olarak açıklanmasını bekliyoruz. Evet, gerekçelerinin, niçin taşınıyor gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşılması ve maksimum 5 kilometre diye bir söylem vardı. Fakat bunun biz yerelde gördük ki çok daha fazla mesafelere taşınan sandıklar var. Mesela sizin tespit ettiğiniz en uzak mesafe 28 kilometreydi. Evet. Ve 28 kilometre, şimdi orada şöyle bir sorun var. Siyasi partiler seçmenin taşımaya yöneliyor. Fakat seçmen bunu istemiyor. Çünkü herhangi bir siyasi partinin aracıyla oy kullanmaya gittiği an siyasi görüşü ortaya çıkmış oluyor. Buna da kimse yanaşmıyor. Oy kullanmaya caydırıcı etkisi olmasından korkuyoruz açıkçası. Evet. Peki dördüncü madde? Dördüncü madde bu binaların birleştirilmesiydi. Binaların listelerinin karışık olarak. Apartman dairelerinin karıştırılması aslında. Evet. Değil mi? Apartman dairelerinin karıştırılması. Bunda da şöyle bir gerekçe var. Seçmenin bulunduğu apartmanda veya ilçede veya mahallede komple herkesin bir partiye oy vermesi ve bunun tamamen seçmenin oyunun ortaya çıkması gibi bir sorun vardı. Bunun için birleştirildiğini ve seçmenin oyunun kimse tarafından izlenemeyeceği, takip edilemeyeceği gerekçesiyle bir düzen oluşturmak istiyorlar. Sizin bu konudaki savununuz nedir? Binadaki kontroller yapılamaz. Çünkü önceden herkes komşusunu kontrol ediyordu. Aynı binada diye. Şu an öyle bir kontrol yok. Hane halkı bütünlüğü bozulmadan diyerek sandıklar karıştırıldı. Evet. Son maddeniz? Son maddemiz yine ezberimde yok. Bakmam gerekecek notlarıma. Tabii. Ben bu arada hemen Yasemin'e sorayım. Sivil toplum nasıl yaklaşıyor oy ve ötesi ve bu alanda çalışan girişimler hakkında bir kanaat var mı? Sivil toplum çok güzel yaklaşıyor oy ve ötesi ve diğer tüm sahada olan ekiplere. Bu seçim hepimiz için çok önemli. Yani hem kadın hareketi için çok önemli, hem bunun yanında diğer sivil toplum örgütleri için çok önemli ve herkes alanda kendi kampanyalarını yapıyor ve kendi sesini yükseltmeye, güçlendirmeye çalışıyor. Bugün hatta bizim de bununla ilgili bir sabahleyin basın toplantımız oldu. Yurttaş Girişimi, Diyalog Grubu, Demokrasi İçin Birlik, Hak ve Adalet Platformu'nun ortaklaşa düzenlediği bu toplantıda sandık peşine kampanyasını başlatmış olduk. Öğrendiğimiz kadarıyla 78'ler girişimi de katılmışlar. Onlar da son anda onları da eklemiş olduk böylece. Giderek de güçlendi. Bu hepimizin aslında yani bu örgütlerin hepsi demokrasi, eşitlik, barış sözleri altında birleşen gruplar. Bu kampanyayı da aslında söylediğimiz şey insanların sandıklara gidip oy kullanması. Gene aslında gözlerinin de söylediği gibi müşahitlik. Çünkü bitmiyor. Hani oy vermekle de bitmiyor bu hikaye. Hepimizin sorumlulukları var. Sandığın başına durmak hepimizin en asli görevlerinden biri. Ve bunu bize sağlayan, bize bir ton kolaylık yaratan oluşumlar var. Bunlarla işbirliği içerisinde, yani çok kolay yani. Oy ve ötesinin sitesine giriyorsun, kayıt oluyorsun. Bir sisteme entegre olmuş oluyorsun bir anda. Evet. Ondan sonra gidiyorsun, okulunda görevli oluyorsun. Çok da eğlenceliler. Yani sivil topluma da düşen, sivil toplum kuruluşlarına ve girişimlerine de düşen bu çabaya aktif destek olmak. Ama zaten olmak zorundayız artık. Yani çok önemli bir noktadayız. Bütün yani tüm Türkiye olarak, tüm Türkiye'liler olarak çok önemli bir noktadayız. Ve yeni bir hikaye yazma fırsatımız var şu anda. Bu yeni hikayeyi yazarken de olabildiğince yan yana ve bir arada durmamız gerekiyor. Birbirimizden destek almamız gerekiyor. Demokrasi hepimizin en büyük ihtiyacı. Barış hepimizin en büyük dileği. Neden 25 Haziran sabahı mutlu bir şekilde uyanmayalım ki? Bunun için de bir gün, sadece bir gün Bir gün gideceğiz okulda, oyumuzu veya okulda veya sandığımız neredeyse oyumuzu kullanacağız. Sonra müşahit olarak, sonra başında bekleyeceğiz. İster müşahit ol, ister uygulamaları, sizin uygulamanız T3'tü galiba. T3 İster uygulamanı indir. İstiyorsan başka bir sivil toplum örgütünden dahil ol, ama bir şekilde dahil ol ve o sandığın başında dur. Bir gün. Evet. Beşinci madde. Beşinci madde seyyar sandık. Çok şaşkınım nasıl unuttuğuma. Çok merak ediyordum evet, ben bu yani seyyar sandık. Çok karışık bir konu benim için evet. Çünkü halen. Seyyar sandık yatağa bağımlı hastaların evinde oy kullanabilmesini sağlayan bir değişiklik. Seçmen listeleri oluşturuldu. Bunun için raporlar verildi. Yüksek bu engelliler değil değil mi? Çünkü engelliler zaten belediye araçlarıyla taşınabiliyor. Evet. Yani seçmen başvurduğu takdirde veya seçmenin ailesi başvurduğu takdirde bu imkanımız var. Evet. Evet. Bu tamamen yatağa bağımlı seçmenler için yapılmış bir uygulama. Aslında uygulama çok güzel bir uygulama. Biz bunu dilekçemizde de belirttik. Fakat çok daha takibi daha dikkat isteyen bir konu. Seçmenin oy kullanırken ki gizliliği sağlanabilecek mi? En önemli oyun gizliliği. Bu oylar nerede sayılacak? Sandıklar nerede birleştirilecek? Müşahit olacak mı? Yine sandık grubunda kaç kişi olacak? Veya saat 5'te seçim bitecek mi? Oy kullanamayan seçmen varsa, o liste tamamlanmadıysa araç gezmeye devam edecek mi? Gibi gibi birçok maddeyle ilgili açıklık istedik. Bunların hepsi verildi genelgede. Çok detaylı bir şekilde mevcut. Yüksek evet. Seçim Kurulu açıkladı yani. Şimdi önemli bir kampanya vardı. Her okula bir avukat. Burada ne durumdayız? Her okula bir avukat hepimizin gönlünden geçen bir şey. Bunun bir farklı bir organizasyon. Kaç okul var? Hep okullarda değil mi sandıklar? Tabii evet. Okullarda. 180 bin sandık var. 60 bin civarında okul var. Okul var. Evet. Evet. Türkiye Barolar Birliği ile galiba bir işbirliği içerisindeydiniz. Evet. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Çok merak ediyorum. Daha sonra iki tane sorum var. Olur mu? Tabii tamam. Ki. Birinci soru. Şimdi bu taşınabilir sandık hikayesi. Yani işte, normal okuldaki sandık da biliyoruz orada. Sandık müşahitleri var, sandık kurulu var, o var. Orada bir insan var. Yani biz de gidip başında durabiliyoruz. Yani ben müşahit bile değilsem herhangi bir vatandaş olarak durabiliyorum. Peki bu taşınabilirlerde nasıl olacak bu hikaye? Yine aynı şekilde sandık kurulu var, müşahitler var. Siyasi parti müşahitleri de bu kurulla birlikte eve gidiyor. Fakat araçta yer yoksa kendi aracıyla takip etmeleri gerekiyor bu sandığın bulunduğu aracı. O yüzden sayı sınırlaması var. Maksimum 5 müşahit eve girebiliyor zaten. Hani böyle herkes izlesin diyebileceği bir oy kullanma alanı yok. Ama sayım sırasında zaten bu sandık tekrar o ilçedeki okulun son sandığıyla getirip birleştiriliyor. Belli olmasın diye. Örneğin bir seçmenin oy kullandığı bir sandık olabilir ve bu açık sayım yapılırken seçmenin oyu ortaya çıkabilir. O yüzden birleştirilerek yine açık sayımla herkesin göz önünde sayım devam ediyor. Bir sorum daha olacak. Bunu gerçekten merak ediyorum. Yani burada aslında net bir cevap beklemiyorum ama biraz görüş merak ediyorum. Benim de biraz daha içinde olduğum hareketten kaynaklı olarak sığınma evlerindeki kadınlar. Türkiye'de 2500 tane kadın bu sığınma evlerinde kalıyor. 2500 tane kadının oyu çok değerli. Yani bir oy bile şu anda bizim için çok değerli. Sığınma evleri konusunda da küçük bir bilgi verelim. Evet. Değil mi? Evet. Yani çünkü şimdi yasalara göre sığınma evlerin adresleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri dışında kimseye söylenmiyor. Yasa böyle diyor çünkü koruma altındalar. Evet. Şimdi oraya sandık götüremiyorsun o yüzden. Yasak. Yani eğer yanlış söylüyorsam bir avukat arkadaşımız da anında bağlanıp hemen düzeltebilir yanlışımı. Şimdi adres belirtip gidip oy da kullanamıyor. Çünkü kendini orada ifşa etmiş oluyor. Ben buradayım diyor. Mesela, bunlar ne yapacaklar? Kullanamayacak o zaman oy. Evet. Mesela bu sandık hikayesini belki bir şekilde hani organize edilebilme sence ihtimali var mı? Yoksa bu ekstra bir organizasyon evet aslında çok büyük bir organizasyondan bahsediyorum belki bugün ama bu seçim için yok çünkü seçmen listeleri oluşturuldu ama bir dahaki seçimler için hep birlikte ortak bir projeyle bu konuyu da ele alabiliriz diye evet, düşünüyorum. Notlarımızı evet. Alacağız. Bir de bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na da süratle başvurmak evet. Mümkün olabilir bence. Son günlerde birkaç tane röportaj çıktı bununla ilgili. Onun üzerine hani biz de epeydir konuşuyorduk nasıl yapılır değil mi? Nasıl yapılmalı, ne yapılmalı ama o kadar hızlı ve böyle hararetli bir dönemden geçiyoruz ki Evet. Hani artık her yaz galiba bir seçime doğru gidiyoruz'a geldi yani. Türkiye'de hani bu hoş geldin yaza partisi bizde hoş geldin seçime dönmüş durumda. Evet. Aslında sayılar oldukça yüksek. 57 milyon seçmen var. Evet. 81 tane ilimiz var. 957 tane ilçemiz var. Hı hı. Ve 60 bin okul. 60 bin civar tam rakam 180 var. 180 bin de sandığımız var. Evet. Değil mi? Evet. Peki şimdi hemen seçim gününe giderelim ve değil oy vermeyi birazcık dinleyicilerimize aktarmaya çalışalım. İki tane pusula var. Birisi Cumhurbaşkanlığı, diğeri milletvekilliği için ve bunların üzerinde Cumhurbaşkanı adaylarının resimlerinin bulunduğu kutular var. Evet. Değil mi? Öbürkünde de partilerin kutuları var. Evet, hem partilerin kutuları var hem de ittifak içerisinde bulunan partilerin ayrıca bir ittifak kutusu var. Evet, yani diyelim ki şu anda Millet İttifakı'nda olan partilerin hepsini çevreleyen bir dikdörtgen kutucuk var. Evet, o değil da mi? İttifak kutusu. Evet, şimdi mühürlerimizi nasıl basacağız? Cumhurbaşkanlığı pusulasına. Cumhurbaşkanlığı pusulasına hangi adayı seçiyorsak ona ayrılmış olan kutunun içerisindeki herhangi bir alana mühürü basabiliriz. Evet. Yani illa o daireye tuttu tutmadı gerek için uğraşmaya gerek yok. O alan içerisinde olmalı. En önemli şey o dikdörtgenin içinde, kutunun içinde. Evet, o olma. Kutunun içinde herhangi bir alana mühür basarak tercihimizi yapabiliriz. Evet. İttifakta da yine milletvekilliği seçiminde. Evet, milletvekilliği seçiminde de öncelikle neyi seçeceğimizi bir karar vermemiz gerekiyor. Hangi partiye oy vereceğimizi partiye mi vereceğiz? Yoksa benim için parti önemli değil, ben sadece ittifakı seçiyorum gibi bir tercih varsa eğer mührü buna göre basacağız. İttifak alanına sadece basılırsa oylar ittifaka sayılacak. Partiye basılırsa partiye sayılacak. Bu ama aslında ciddi bir sayım çok da ciddi getiriyor bir sayım. Değil mi? Evet, evet. Çünkü bu partisi belli olmayan sadece ittifaka basılan oylar eninde sonunda milletvekili dağılımı için bir şekilde o oyun toplamı siyasi partilere bölünecek. Evet. Bunda da şu yöntem izleniyor. İlçe seçim kurulu da bütün tutanaklar ilçe birleştirme tutanağında toplanılıyor. Ve o ilçede hangi parti yüzde kaç oranında oy aldıysa ittifak içerisindeki partilere de bu oranda dağıtılıyor. Yani eninde sonunda bir partiye dağıtılıyor. O yüzden partiyi seçmesi sayımı çok daha kolaylaştırıyor. İttifakın içerisinde direkt partiye mühürünü basar ve oyunu kullanırsa hem sayım kolaylaşır. Evet. Peki hem partinin bulunduğu kutucuğu işaretledik, mührümüzü bastık. Evet. Ama aynı zamanda ittifaka da bastık. Partinizi belli etmiş oluyorsunuz. Oradaki tercihiniz çok net. Evet. Partiyi de seçmişsiniz. O oy direkt partiye yazılıyor. Ama oy pusulası iptal edilmiyor. Hayır, iptal edilmiyor. Tamam, çok güzel. Peki. Şu örneği vereyim. Lütfen. İttifak kutusu içerisinde isterseniz 20 yere mühür basın. Farklı partilere de bassanız oyunuz yine geçerli. Evet. Peki, oy verme saatleri içinde herhangi bir konuda sormak, bilgi almak istediğimiz takdirde başvurabileceğimiz adresler, telefon numaraları var mı? O gün için iki ayrı büyük çağrı merkezimiz var. Biri Ankara'da Türkiye Barolar Birliği ile yürüteceğimiz çağrı merkezi. Yaklaşık 50 kişi civarı arkadaşımız orada sorulara cevap verecek ve avukatlarla çağrı merkezi gibi çalışacak. Evet, çağrı merkezi evet. olarak çalışacak ama aynı zamanda avukatlara da çağrılar yaparak sorun olan bölgelere avukat yönlendirmeye çalışacak. Bu Ankara'da Barolar Birliği'nde. Türkiye Barolar Birliği'nin merkezinde. Evet, oy evet. ötesi ve Barolar Birliği'nin ortak çalışması. Aynı şekilde İstanbul'da yine bizim avukat arkadaşlarımızla ve saha ekibimizle kurduğumuz yine ikinci büyük bir çağrı merkezi var. Fakat bu numaralar seçimden iki gün önce duyurulacak. Evet. Şu an duyurulmuyor. Oy ve ötesi .org adresini yani bu önümüzdeki 11 gün boyunca çok iyi izlememiz lazım. Evet, ve sosyal medya hesaplarımız. Biz oradan da tüm bu önemli bilgilerin iletişimini yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız? Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan, Oy ve Ötesi. Evet, Oy ve Ötesi dediğimiz takdirde ulaşabiliyoruz. Evet, takip edebilirsiniz. Peki, sizin aynı zamanda bol miktarda eğitim materyaliniz var. Yani hem okul sorumluları için, hem müşahitler için, hem sandık kurulları için bunlara nasıl ulaşıyoruz? Hem dijital ortamda hazırladık biz bunları, hem yüz yüze eğitimlerimiz çok fazla şu an her yerde devam ediyor. İllerde, ilçelerde, hem de basılı kaynaklar yapacağız. Ayrıca web sitemize PDF şeklinde koyuyoruz. İnsanlar oradan da yazdırarak bunları alıp kullanabilir. Yanlarında götürebiliyorlar. Biz kendi gönüllerimiz için de her gönüllüye yetiştirebilecek miyiz bilmiyorum ama belli okullar, belli ilçeler, belli bölgelerde yazılı materyalleri de dağıtmaya başlayacağız önümüzdeki haftadan itibaren. Evet, Oy ve Ötesi bütün Türkiye'yi dolaşıyor anladığım kadarıyla. Evet, çünkü çok özel bu programa... ve çok heyecanlandığımız bir turumuz var aslında bayramla ilgili. Evet. Ben geçen gibi hashtag gördüm, yola çıktık geliyoruz diye. Bu o mu? Evet, evet, onun başlangıcıydı. İnşallah bu hafta sonu. Yani tatile falan gitmiyorsunuz değil mi? Tatile gitmiyoruz. Dedik ki hep tatil yapıyoruz. Bu bayramda da biraz eğitimle ve gönüllülerimizle buluşalım. Nereden nereye gidiyorsunuz ve tek araç mı? Yok, dört farklı rota var. İkişer araç birden çıkıyor. Rotalarımız belli oldu. Bir ekibimiz yarın sabah çıkıyor. Diğeri yarın akşam. Biri cuma sabah. Herkes yola çıkıyor. Yaklaşık 17 şehir ziyareti dolaşacaksınız. Evet. Bu bütün bölgeleri, Türkiye'nin 7 bölgesini de kapsıyor mu? 7 bölgesi, evet, muhakkak kapsıyor. Evet. Bir de hafta sonunda siz Güneydoğu'daydınız. Diyarbakır ve Mardin'de. Ne yaptınız? Evet. Eğitime mi gittiniz oraya? Evet, yine TMMOB ile birlikte ortak yaptığımız bir çalışma vardı. Eğitim verdik. Mardin'de de buluşma yaptık. Diğer STK'larla ve sendikalarla görüştük. Gönüllü organizasyonumuzu büyütmek için çabalıyoruz. Çok güzel. Demek ki önümüzdeki hafta çarşamba günü Altın Saatler programında tekrar sizleri çağırdığımız zaman bu dörtlü turun sonuçlarını da almış olacağız. Evet, evet. Umarım güzel haberlerle döneceğiz. Evet, oradan güzel böyle hepimizin moralini yükselten bir takım anılarla, anekdotlarla dönerseniz çok seviniriz. Hashtag'imizi takip edebilirsiniz o zaman. Çıktık, geliyoruz. Tamam, çok güzel. Bir senaryo. Seçim bitti. Sandık kurulu sayımı tamamladı. Ve sonuçta bir tutanak tuttu. Hangi parti ne kadar aldı veya hangi cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy aldı. Ondan sonra bunlar bütün oy pusulaları torbaya dolduruldu. İlçe seçim kuruluna götürüldü, teslim edildi. Bizim elimizde sandık kurulunun tutanağı var. Ve o tutanakta hangi partinin ne kadar aldığını görüyoruz. Aradan bir müddet geçtikten sonra Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'deki 180 bin sandığın sonuçlarını ilan ediyor ve biz bunları internet üzerinden görebiliyoruz, bilgiye ulaşabiliyoruz. Elimizdeki tutanakla Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamış olduğu sandık sayım sonucunda bir farklılık var. Ve hemen başvuruyoruz. Oy pusulalarının konulduğu torba yeniden sayılıyor. Ve sonuçta Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamış olduğu rakamla oy pusulalarının konduğu torbadan tekrar yapılan sayım eşitleniyor. Bu durumda sandık kurulu tutanağı mı geçerli yoksa oy pusulalarının konduğu torba mı geçerli? Bunu neden soruyorum? Şimdi çok önemli bir tartışma hep. Oylarımızı kullandık, bitti gitti fakat ondan sonra çeşitli değişiklikler yapıldı meselesindeki kritik bir nokta olduğunu düşündüğüm için bu soruyu soruyorum. Öncelikle evet, dediğiniz gibi biz Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçları elde edilen tutanaklarla kendi sistemimiz, T3 sistemimiz üzerinden karşılaştırarak farkları buluyoruz. Bu böyle bir fark varsa biz bunları kendimiz başvuramıyoruz. O çok önemli. Siyasi partilerin hepsiyle paylaşıyoruz ve bu tutanaklarda fark vardır. Açıklanan ve imzalı elimizde bulunan tutanaklarla bunlara itiraz edin diyoruz. Bu başvuruyu siyasi partiler yapabiliyor. Siyasi parti bu başvuruyu yaptıktan sonra torba açılıp tekrardan sayılıyor. torbanın içerisindeki rakam neyse asıl olan o olarak seçim sonuçlarına işleniyor. Öyle mi? Evet. Evet. Burada bir problem olduğunu tespit edelim ve önümüzdeki hafta bir hukukçu arkadaşımıza bunu danışalım. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra Ankara'ya bağlanıyoruz. Başta söylemiştim, Adil Seçim Platformu her çarşamba Ankara'da saat 3'te toplanıyor. Orada Tayfun İşbilen arkadaşımız var. Oradaki durumu alacağız. Ama önce müziğimizi dinliyoruz. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz ve ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Gözde Elif Soytürk arkadaşımızla ve Yasemin Bektaş'la sohbet ettik. Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gözde bize Oy ve Ötesi'nin çalışmalarını aktardı. Yasemin Bektaş'tan da, ki yurttaş girişimini temsilen stüdyomuzda, ondan da nasıl göründüğünü, seçime ilişkin sivil toplum çalışmalarının nasıl göründüğünü öğrenmeye çalıştık. Şimdi Ankara'dayız. Adil Seçim Platformu toplantısından Tayfun İşbilen bizimle görüşmek için toplantının dışına çıktı. Tayfun, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olasın, çok teşekkürler. Bak, Gözde de burada. Merhaba. Yasemin Bektaş da merhaba, burada. Merhaba Tayfun, Gözde. Selam. Merhaba. Valla biz stüdyoda iyiyiz Tayfun, ama sizleri merak ediyoruz. Nasılsınız? Biz de burada çok iyiyiz. mutluyuz gerçekten. Şimdi toplantımızın ilk yarısını bitirdik. İkinci yarısına başlayacağız. Zaten kamuoyunu bildiğiniz gibi yaklaşık 1,5 aydır süren bir çalışmamız var. Özellikle seçime giren 4 siyasi parti, Millet İttifakı içinde olan ve olmayan siyasi partilerin de içinde bulunduğu ve tüm bu konuda çalışma yapan tüm sivil inisiyatiflerin de destek verdiği, içinde olduğu veya dışarıdan destek verdiği bir platform oluşturduk. Bunun da anonsunu 2-3 hafta önce yaptık. Şu an çalışmalarımızı devam ediyoruz. Hemen yaptığımız iş tabii seçim güvenliği, sandık güvenliği, seçim günü çalışmaları. Bu konuda çalışıyoruz hep beraber. Bugün de işte bu haftaki toplantımızı yaptık. Evet, 5 siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı bir platform, Adil Seçim evet. platformu. Onun dışında sivil toplum kuruluşları olarak da hemen sıralamaya başlarsak, DİSK, KESK, ADD, Ankara Barosu, Demokrasi İçin Birlik, Halk Evleri, Haziran Hareketi, Memleket Biziz, Oyum Güvende, Sandık Gücü, Seçim Süreci Meclisleri, Sensiz Olmaz Hareketi, atladığım varsa kusura bakmayın. Ve Hak ve Adalet var. Evet. Hak ve Adalet, doğru. Hak ve Adalet onlar, platformu onlar, var. Çalışma çok, çok etkin, doğru aldılar. Çok destek oldular bize. Evet. Peki. Bunun dışında da aslında isimlerini belirtmeyen, yani kurum olarak burada olamayan, fakat işte içinden önemli bir bölümünün önemli bir kesimi olduğu kurumlar da var. Tabii. İmza atamayıp da içinde çalışanlar. Yani özellikle bu konudaki tüm sivil inisiyatifler, emek örgütleri bir biçimde bizimle buluştular ve buna destek veriyorlar. Evet. O yüzden zaten Gözde anlatmıştır. Onlar da sonuçta bu buluşuma destek veren, katkı evet. yapan, birlikte bilgi paylaştığımız bir yapı olarak içindeler. Evet. Şimdi çok önemli bir şey. Şu an itibariyle Türkiye çapında rakamlarla ifade edersek ne durumdayız? Öyle bir fotoğraf çekmek mümkün mü bugün itibariyle? Şöyle bugün mesela dün itibariyle sandık kurulu üyeleri kesinleşti. Yani bu seçime girmeye yetkin ya da sandık kurulu üyesi vermeye yetkin siyasi partiler var. Bunlar işte bizim de bizle birlikte de çalışan CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi. Bu çalışmanın yani bu yaptığı dönemki çalışmanın en önemli farklarından biri de 4 siyasi partinin bu süreci birlikte yürütüyor olmaları. Evet. Her siyasi parti kendi sandık kurulu üyelerini verdi. Fakat bunu yaparken hangi bölgede eksiği varsa diğer siyasi partiyle paylaştı ve bu birlikte bu sandık kurulu üyelerini tamamladılar. Şu an 180 bin sandık var ve yaklaşık 500 bine yakın sandık kurulu üyesi belirlenmiş oldu. Ve şu an yani resme baktığımızda hiç 4 siyasi partinin olmadığı sandık neredeyse yok. Çok münferit birkaç bölge dışında. Ama zayıf olduğumuz sadece bir tek siyasi partinin olduğu sandıklar var. Onları da şimdi şahit organizasyonuyla tamamlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz her sandıkta bu Adil Seçim platformu içinde olan yapılarda en az 2 hatta 3 sandık kurulu üyesi veya müşterekin olmasını sağlamak. Peki, bölgesel olarak en yüksek problemin olduğu yer neresi? Evet, daha çok doğu illerinde işte Erzurum, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Aksaray biraz daha ortada, işte Kastamonu, Karaman gibi illerimizde sorunlarımız var. Bu daha az bahsettiğim gibi yani bir temsilcimiz var veya 2 var maksimum. İşte bu bölgeleri olabildiğince müsait kaydırmaya çalışıyoruz ki o yüzden size bu bilgiye sahip bilgi paylaşıyoruz. Evet, zaten onlar da bahsettiler ve biz buradan çağrı yaptık. Şimdi senin sıraladığın illerle ilgili olarak bir tekrar rica ediyorum ve dinleyenlerden de bu illere ilişkin desteğimizi iletmek istiyoruz. Onlar da kendi tanıdıklarına iletsinler diye de diliyoruz. Evet. Hemen şunu söyleyeyim. Yani zaten bu konuda siyasi partiler ve sivil inisiyatifler çalışıyor ki oy işte bu konuda en çok çabayı harcayan ve bu uzun zamandır bu konuda da yani pek çok başarı hikayesi olan bir dernek. Biz diyoruz ki gerçekten bu dönem sandıklar her seferinden daha çok korunuyor. Daha çok sahip çıkıyoruz. Ama yine de eksiklerimiz olabilir. Eğer bir katkı sağlamak istiyorsanız en yakın olduğunuz siyasi partiye gidin ve deyin ki ben müşahit olmak istiyorum. Müşahit kaydımızı yaptırım. Ya da bu tür sivil inisiyatiflere özellikle oy bölgesine gidin. Çünkü bütün datayı biz ortaklaştırıyoruz. Ve bu data aynı havuz içinden tüm siyasi partilerin siyasi partileri gidiyor. Bu arada tabii şeyi de söylemek istiyorum. Biz bu çalışmayı yaparken bu dört siyasi parti dışında muhalefet şu an iktidarda olan diğer siyasi partilere çağrı yaptık. Evet. AKP'de çağrı yaptık, MHP'de çağrı yaptık. Onların da katılmasını istedik. Katılmadılar ve burada biz tabii bütün vatandaşların, bütün seçmenlerin oylarını korumak için bu organizasyonu yapıyoruz. Yani biz o oy kime aitse AKP'ye de ait olabilir, işte MHP'de, CHP'de, Saadet'de onların sandığa girdiği gibi çıkmasını sağlamaya çalışacağız. Özellikle söylemek istedim. Evet. Peki siz çarşamba günleri toplantı yapıyorsunuz. Neler konuşuyorsunuz ve neleri belirliyorsunuz? Şimdi mesela bugün özellikle tek tek ilçe ilin sandık kurulu üyelerinin durumunu konuştuk. Bunların nasıl tamamlanacağını konuştuk. İşte gerek aksiyonları aldık ve özellikle bundan sonraki süreçteki müşahit organizasyonların da ortak bir havuza izlenmesini sağladık. İkincisi il ve ilçelerdeki seçim sorumlularımızı, yani seçimden sorumlu parti görevlilerini, bu dört siyasi parti için konuşuyorum, bilgilerini diğer siyasi partilere paylaştık ki o an oluşabilecek herhangi bir durumda birbirleri haberdar olabilsinler diye. Aynı şeyi okul sorunları düzeyinde de yapacağız. Ve daha önemlisi bugün konuştuğumuz asıl, biraz ondan bahsedeyim. Bir lütfen. Adil seçim izleme merkezi kuracağız burada. Bu dört siyasi partinin ve diğer sivil inisiyatiflerden gelen seçim sonucu bilgilerinin ortaklaştırılıp doğrulanıp tek bir merkezden izlemek isteyen medya kuruluşlarına veya vatandaşı açılmasını konuştuk ve bu altyapıyı kurmaya çalışacağız. Onun dışında avukat organizasyonu gibi diğer seçimle ilgili işte konuları konuşuyor oluyoruz. Yani. Evet, şunu mu anlıyorum? Dört siyasi parti kendi üyeleri ve taraftarları ve müşahitleri ve sandık kurulu üyeleri kanalıyla sandıklara ilişkin almış oldukları bilgileri bu merkeze iletecekler ve o anlamda ortak bir havuz oluşacak. Böyle mi? Evet, tabii. Seçim günü verisi, yani sandık verisi anlamında, seçim sonucu anlamında diyelim. Bu seçim sonuçlarını da ortaklaştırıp, doğrulayıp basın kuruluşlarıyla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Evet. Paylaşacaksınız. Evet. Adil seçim izleme merkezi gibi bir merkez oluşturuyoruz. Peki. Aynı zamanda bu oy verme işleminin devam ettiği saatler içinde bir bilgi alma, bir soru sorma, danışma merkezi olarak da faaliyet yürütecek mi? Doğru. Onu atladım, söylemeyi çok iyi hatırlattınız. Bir de iletişim merkezimiz de var tabii bu arada. Şimdi aslında bundan sonraki toplantımızın da gündemi o. İşte bu konuda deneyimli, iletişim konusu deneyimli sivil toplum örgütleri var aramızda. İşte Mehmet İpbizit var, işte Hazine Hareketi var, bu konuda çalışma yapmış. Siyasi partinin kendi organizasyonu var. Seçim günü saat 6'da seçim başlıyor. İşte oy vermiştim bitiyor, sayımıştım bitiyor. Bu arada oluşacak problemler, İşte haberler, ihbarlar ya da o an hani karşılaşıldığında ne yapıldığı bilemeyen durumlar, hani yurtsuz oylar oldu, işte başka bir şey oldu falan. Bununla ilgili tüm verinin aktığı ve bununla ilgili aksiyon alındığı, bu bilginin muhataplarına iletildiği de bir adil için iletişim merkezi de oluşturuyoruz. Ha, bu çok önemli çünkü aynı zamanda oy ve ötesinin de hem Ankara'da Türkiye Barolar Birliği ile birlikte oluşturduğu bir merkez var. İstanbul'da oluşturdukları bir merkez var. Ayrıca Adil Seçim Platformu'nun da yine Ankara'da oluşturduğu bir merkez var. Yani bunların üçünün aktif bir şekilde çalışması gelen birçok talebin de rahat karşılanmasına neden olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü daha önceki seçimlerde tamamen deneme amaçlı bu tür merkezlere başvurularımızda bazen çok garip durumlarla karşılaşmıştık. Bilgi alamamıştık. Ama biz burada şu duyuruyu yaptık arkadaşlarımıza. Yani mesela medya kuruluşlarından veya diğer seçimlerden burada olmak isteyenler varsa şimdi bu netleştirdik önümüzdeki hafta içinde bu çağrıyı yapacağız. Burada bir alanda onlara bu iletişim içinde olmalarını, buradan gelen bilgilerini, çünkü açık bir bilgi bu. Evet. Herkes açık bir bilgi ve bunu herkese paylaşıyor olacağız. Bir de çok çok güncel bir konu olduğu için bu sandıkların birleştirilmesi söz konusu ya. Evet, evet. Doğu illerimizde. Onunla ilgili de en son 803 tane köyde sandıklar birleştirildi ve 150 bin seçmenle ilgili bir karar var. Biz bu adil seçim platformu içinde de o seçmenlerin sandık yerleri değişen sandıkta ulaşması için bir kampanya başlatacağız. Ki bu bugün itibariyle SSK sonuçlandırmış kararlarını bize çalışmayı alacağız ve o 150 bin seçmenin 800 tane sandığa ulaşmasını, birleştirilen sandığa ulaşmasını sağlayan bir çalışma da yapacağız. Evet. Ayrıca o sandıklarda özel güvenlik önlemi de alacağız. Özel yani olmasından daha fazla müşahit koyarak o sandıklara. O güvenliği de sağlamaya çalışacaksınız. Çalışma. Rakam 150 bin seçmen mi, 170 bin seçmen mi? 144 bindi, 150 mi açıklanmış tam şu an bilemiyorum ama 144 bin diyebiliyorum ben rakamı. Şimdi şöyle Gözde'ciğim, az önce HDP yetkilisi söyledi, kesinleşmiş ve bilgiyi tanıyorum bugün ya da yarın olarak teslim edeceklermiş tam süre olarak 150 bin civarı dedi. Süper, doğru haberi sizden alıyoruz çünkü sizler siyasi parti olarak çok daha erken haber alıyorsunuz. Biz maalesef online takip ediyoruz yayınlandı mı kararlar diye. Şöyle söyleyeyim. Yani bizim için tabii onların üyeleri var. Evet. Evet. Şimdi bu platformumuzda güzelliği burada, hemen bilgiyi paylaşabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Yani sayı 140 bin, 160 bin olabilir ama 800 tane sandıktan bahsediyoruz bunların birleştirdiği. Bunlar ortalama 6 kilometre civarında bulundukları merkezde. Özellikle biz araç organizasyonu yapacağız. Tanıyorum herhalde 800 civarı ya da 1000 civarı bir araç bunları gün içinde sandıkları taşıyacak. O çalışmayı da bu platform çerçevesinde siyasi partilerin desteğiyle ve sivil toplumun desteğiyle yürütüyor olacağız. Tam o noktada Tayfun, biz geçen hafta yaptığımız o sanal ziyaretlerinde seçmenin herhangi bir siyasi parti aracıyla oy kullanmaya gitmekten kesinlikle çekindiğinin öngördük ve paylaştılar bunu bizle. Yani çünkü bir siyasi parti aracına bindiğimiz takdirde hangi partiye oy kullandığımız açık ve net bir şekilde gözüküyor olacak. Bunun daha tarafsız, bağımsız, parti olmadan yürütülebilecek bir organizasyona dönüşme ihtimali var mıdır? Ne dersin? Tabii ki. Sizler de adil seçim platformu biraz da bunu görecek. Yani evet. Burada mesela şimdi ismini söylemek istemedim, kesinleşmediği için belli organizasyonlar mesela buna talip oldular. Yani dediler ki biz 20 araç vereceğiz, biz 50 araç vereceğiz diye. Tabii ki çünkü çok doğru söyledin, oradaki seçmenin oyuyla ilgilenmiyoruz. Kim oy verdiği ilgilenmiyoruz. Evet. Bizim evet. için nötr oradaki seçmen. Herhangi bir parça oy verebilir. Biz sadece onun seçme hakkını seçme hakkını kullanmasını istiyoruz. Onun için çok doğru söylüyorsun. Özellikle bağımsız partiler üstü bir organizasyon ki seçim platformu buna uygun bir organizasyon. Onları sandıkta ulaştırabiliriz. Dediğim şeyi de bence önemsiyorum. Yani. Tayfun, son bir sorum var. Önümüzdeki hafta çarşamba günü gene toplanıyor musunuz? Ya önümüzdeki hafta karşılama kesin toplanacağız. Çünkü önümüzdeki hafta, çünkü bayramdan sonra ki son hafta, son seçim haftası. Burada bence çarşambanın tabii özel toplantımız var ama salıdan sonra sürekli burada olacağız. Anladım. Çünkü önümüzdeki haftada gene Altın Saatler programı içinde size bağlanacağız Ankara'ya. Tayfun, çok çok tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Size başarılar diliyoruz. Bütün arkadaşlara da selamlar. Selamlar, sevgiler herkese. Selamlarınızı hepinize iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol canım. Sağ ol. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Evet, Yasemin Bektaş bir kampanyadan bahsedecektin. Son evet, saniyelerimiz sana. Aslında en başında bahsettiğimiz bu birçok yurttaş girişimi, demokrasi için birlik, hak ve adalet platformu, diyalog grubu ve 78'ler gençleştirdim. Evet. 78'lerin ortak çatısı altında buluştuğumuz sandık peşine bu akşam saat 21.12'de sosyal medyada sandık peşine hashtag ile ses çıkartacak. Ne kadar çok kişi katılırsa o kadar sesimiz birlikte ve güçlü çıkar. Herkesi 21.12'de sandık peşine hashtag'in altında bekliyoruz. Evet, Gözde, son mesajlarını almak istiyorum. Bu seçim hepimizin diyorum ben de. Çünkü gitgide daha da fazla seçimlere gidiyoruz ve çok fazla gönüllüye ihtiyaç duyuyoruz şu günlerde. Herkesi sandığın başına bizle sandıklara sahip çıkmaya davet ediyoruz. Evet, yani oyveötesi.org'a girelim ve orada müşahit olarak seçim sandıklarının başında sorumluluk almaya, görev almaya hazır olalım. Emeceğim varsa yani, sandık burada. Ben bugünkü programdan hareketle 2019 yerel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu'ndan talebimiz sivil toplumdan da üye almaları kurula. Bunun kanun olabileceğini söylemişti bize Yüksek Seçim Kurulu. Artık yüksek yani talep ettiniz. Biz talep ettik ama o talebi onlara değil parlamentoya edilmesi gerektiğini söylediler. Yeni meclisten ilk talep edeceğimiz şeylerden birisi de bu olmalı. Sivil toplumu Yüksek Seçim Kurulu üyesi olarak görmek istiyoruz. Umuyoruz. Kesinlikle sivil toplum olmalı. Partisiz kurumların bu tip alanlarda mutlaka kendini göstermesi gerekiyor. Siyasi partiler zaten istediği her yere giriyor. Peki arkadaşlar, çok teşekkürler. Sağ olun. Süremizi hızla doldurduk. Evet, Altın Saatler'de bu hafta stüdyoda iki konuğumuz vardı. Gözde Elif Soytürk, Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yasemin Bektaş, yurttaş girişimini temsilen stüdyomuzda. Ankara'ya bağlandık. Adil Seçim Platformu toplantısına Tayfun İşbilen'den bilgileri aldık. Gelecek hafta Altın Saatler programında yine seçimleri konuşacağız. Sandık güvenliğini konuşacağız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.